मीमांसा दर्शन की 473वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद को आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में प्रथम पाद को समाप्त किया था, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। सूत्र संख्या 27 इसके भाष्य की दूसरी पंक्ति है, वपां स्थिति लक्षणता की चेत न अभ्यंतर की कर्मवचने श्रुत्या एव लक्षण प्रतीते। तो यहाँ समझ में आया कि कर्मवचने संज्ञा कैसे दे रहे और लक्षणता भी कैसे दे रहे। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा पाणिनि की दृष्टि से जिनकी होती है, ये द्वितीय विभक्ति वार्तिक से आ रही है, इसलिए आपको ऐसा है कि अभी तक ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है ये जिस तरह से कह रहे हैं तो किसी भिन्न व्याकरण को ध्यान में रखते हुए किसी और प्रक्रिया में अभी तक की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के फिर द्वितीय विभक्ति आ रही हो, और इधर वार्तिक से द्वितीय विभक्ति तो करनी ही पड़ रही है, सीधे इसके योग में अभी तक के योग में द्वितीय विभक्ति कर रहे हैं, भले ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं कर रहे हैं, तो संज्ञा का तो भेद हो सकता है कि किसके अंतर्गत लेकर के, यानी द्वितीय विभक्ति लाने का उपाय अलग अलग हो सकता है, यानी उपपद विभक्ति की दृष्टि से भी कि ये पद पास में हो तो द्वितीय विभक्ति, अथवा कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके फिर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय इस सूत्र से कर सकते हैं, ये शैली का भेद हो सकता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति तो आ रही है। अब इसको आप चाहे उपपद विभक्ति में समीप से मान करके करें को अभी तक के योग में द्वितीय विभक्ति, अथवा कर्म प्रवचनीय संज्ञा मान करके करें, ये जो द्वितीय विभक्ति है ये अपने मुख्य अर्थ को नहीं कह रही है, मुख्य अर्थ अन्य विभक्ति का है, यानी इसमें ये कारक विभक्ति नहीं, जो कारक है उसके अनुरूप विभक्ति नहीं है, भिन्न विभक्ति आ रही है, तो इसलिए ये लक्षणा में ही जा रही है, अभिधा में नहीं आ रही है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का जो प्रचलित मुख्य कारक अर्थ है वो कारक अर्थ यहां पर नहीं आ रहा है। कारक अर्थ आ रहा होता तब तो ये अभिधा से माना जाता, कारक अर्थ है नहीं यहां पर, तो इसलिए इसको लक्षणा तो यहां पर हो ही रही है। इसको इस तरह देख सकते हैं कि जब सिद्धांति ने कहा वा इति पक्ष व्यावृत्ति कर्म निमित्ते कालवाद, कर्म निमित्त कालवाद है यहां पर, तो कर्म मानना पड़ेगा, कर्म कैसे है कुतः प्रकरणात् कर्मणो ही प्रकरणम्, प्रकरण से मान रहे कर्म का प्रकरण है, न द्रव्य से द्रव्य का है नहीं, पूर्व पक्षी यहां पर देशवाद मान रहा था द्रव्य मान करके, द्रव्य की यानी उसको प्रमुखता पापा को प्रमुख मान करके देशवाद मान रहा था, रकानी प्रकरण से कर्मवाद है यहाँ पर। अब इस पे पूर्व पक्षी आपत्ति कर सकता है, कल दूसरे ढंग से था, आज इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि वपामिति लक्षणा लक्षणता इति चेत, कोई आक्षेप कर रहा है कि यदि आप वपा का मतलब द्रव्य नहीं लोगे और प्रकरण से कर्म लोगे तो आपको वपा शब्द में लक्षणा करनी पड़ रही है, तो लक्षणा में गौरव होगा, इसलिए उसकी बजाय आप अभिधा से यहां पर वपा मतलब वपा द्रव्य ही लीजिए, और द्रव्य लेंगे तो देशवाद आ ही जाएगा, ऐसा कोई आक्षेप करें तो उत्तर सिद्धांत दे रहा है न अभिता इति कर्म प्रवचनी श्रुति आएगा लक्षण प्रतीति। बोले लक्षण या लक्षणता की प्रतीति तो इसमें वैसे भी हो ही रही है, हम अगर ये अर्थ न भी ले तो भी यहां पर लक्षणा तो है ही, तो आप लक्षणा को दोष रूप में मत कहिए, ये तो वचन ही बता रहा है कि यहां पर लक्षणा है करनी ही है, इसलिए यहां लक्षणा मानना कोई दोष नहीं है, इसलिए लक्षणा प्रकरण के आधार पर लक्षणा मानी जा सकती, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। संकर्ष कांड प्रथम अध्याय द्वितीय पाद पृष्ठ संख्या 13 अधिकरण 1, इसका शीर्षक है सन्नह नादौ यजमानस्यैव पत्नी नात्वर्यो। सन्नहन कर्म किया जाता है, योक्तृ को बांधा जाता है, एक रस्सी जैसा होता है वो बांधते हैं वस्त्रों के ऊपर, तो वो यजमान की पत्नी के ही बांधा जाता है, ये सिद्धांत पक्ष है। न अध्वर्यो, अध्वर्यो की पत्नी के नहीं बांधा जाता। आगे जो वचन आएंगे वो संदिग्ध हो रहे हैं कि ये यजमान की पत्नी है या अध्वर्यो की पत्नी है, तो उसमें सिद्धांत पक्ष है कि ये यजमान की पत्नी का होता है न कि अध्वर्यो की पत्नी का, तो इसमें सिद्धांति का ही सूत्र है। पहला, पत्निम सन्नय्येति, पत्निम सन्नय्य, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, वचन है, इति से ही पता लग रहा है, तो पत्निम सन्नय्य इति यजमानस्य भार्यायाः, पत्नी शब्द सामर्थ्य, यजमान की भार्या का ये होगा सन्नहन, क्यों पत्नी शब्द के सामर्थ्य से, पत्नी शब्द का क्या सामर्थ्य है, यज्ञ के संयोग में होने पर ही पत्नी संज्ञा होती है, पत्युर्नो यज्ञ संयोग, ये शब्द का ही सामर्थ्य है, पत्नी शब्द का सामर्थ्य है, वो यजमान की पत्नी ही होगी। भाष्य, दशपूर्ण मासयो रामनायते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है पत्नीम सन्नय्य इति, जो कि सूत्र में भी दिया है। प्रश्न है किम अध्वर्यो हो पत्न्या सन्नहनम उत यजमानस्य पत्न्या इति, तो अध्वर्यो की पत्नी का सन्नहन अथवा यजमान की, संदेह क्यों है, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अध्वर्यो हो भार्यायाः इति, अध्वर्यो की भार्या का होना चाहिए, क्यों प्रैशस्य अध्वर्यो कर्तृकत्वात्, इसका जो प्रैश किया पत्नीम सन्नय्य, यहां जो प्रैश देने वाला है वो अध्वर्यो होता है, इस कर्म के लिए प्रैश यानी प्रेरणा जो दी जाती है वो कौन देगा, अध्वर्यो देगा, तो अध्वर्यो कर्तृ की ये प्रैश है। और आग्निध्र, ये आग्निध्र को प्रैश देता है, अग्नित को आग्निध्र को प्रैश देता है और आग्निध्र बांधता है, तो प्रैश देने वाला है अध्वर्यो, तो ये पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अध्वर्योर भार्याया इति प्रैशस्य अध्वर्यो कर्तृकत्व, ये हेतु है प्रैश, क्योंकि तो वो जब ये कहेगा पत्नीम सन्नय्य तो पत्नी किसकी, अध्वर्यो बोल रहा है तो बोलने वाले की ही पत्नी होगी, तो इसलिए कह रहा है कि प्रैशस्य अध्वर्यो कर्तृकत्व, आगे पत्नी शब्द से च संबंधी शब्दत्वात् स्वभार्याम एव अधिकृत्य अध्वर्योर ब्रूते, तो पत्नी शब्द के संबंधी शब्द वाला होने चाहिए, पत्नी अपने आप में नहीं है, किसी से संबंधित होते हुए उसका नाम पत्नी है, इसलिए तो संबंधी शब्द होने से, तो अपनी भार्या को अधिकृत करके ही वो बोलेगा, प्रैश देगा, अनुप्रूते मतलब प्रैश देता है, इति अग्निद्राभिप्रायो भवती, ये अग्निद्र के अभिप्राय वाला होता है, यानी अग्निद्र को प्रैश देता है। आगे, अपिच यज्ञ संयोगो भवती अध्वर्यो द्वारे, और यज्ञ का संयोग कैसे होता है, यजमान की पत्नी का यज्ञ से संयोग होता है, पत्युर्नो यज्ञ संयोग है, तो अध्वर्यो चूंकि यज्ञ करता है तो उसी की पत्नी का संबंध होगा उससे यज्ञ से, अपि च यज्ञ संयोगो भवति अध्वर्यो द्वारेण। आगे, दंपत्योश्च एक कारकत्वात्, दंपति के एक कारक वाला होने से, एक मतलब समान कारक वाला होने से, कर्तृकत्व तो दोनों का बनेगा वहां पर, एक ही का नहीं दोनों का बनेगा, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, अर्धो वा एष आत्मनः यत् पत्नी, जो पत्नी होती है वो आत्मा का आधा भाग होती है, पत्नी आत्मा का अपना आधा भाग होती है, इति श्रुते है, ये श्रुति मिलती है। इस्लाम में कहा जाता है ना, महिलाओं में या पत्नी में आधी आत्मा होती है। कोई उल्टा ये अर्थ लेते हैं, पुरुषों में तो पूरी आत्मा होती है, उनमें आधी आत्मा होती है। इसलिए न्यायालय में, साक्ष्य में, गवाही में उनकी आधी गवाही मानी जाती है। वो दो होती है और एक पुरुष होता है, वो अलग अर्थ है। लेकिन ये कहीं इधर से ही इसी ढंग से कहीं गलत विकृत प्ररोह हो गया वहां पर बात का। तो वो पत्नी पति की आधी होती है, अर्धोवा एषा आत्मनः यत् पत्नी, इसका मतलब है आधा पति होता है और आधा पत्नी होती है। जो वो यज्ञ कर्म करते हैं उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, आधा पति को मिलता है, दोनों को मिलता है। ये बात पहले भी आ चुकी है। तो ये कह रहे, इसने कहा कि दंपत्य हो एक कारकत्व, एक ही कारकत्व है वहां पर। इति श्रुते है तो ऋत्विक संस्कारवत् क्रतूपकारोपपत्ते है अध्वर्युपत्न्याः सन्नहनम् इति प्राप्ते ब्रूमः। तो कहते हैं ऋत्विक संस्कारवत्, जैसे ऋत्विक का संस्कार होता है, यानी अध्वर्यु का संस्कार होता है ऋत्विजों का, उसी तरह अध्वर्युपत्न्याः सन्नहनम्, अध्वर्यु की पत्नी का भी सन्नहन, ये भी एक संस्कार है। और ये क्रतूपकारों को, इससे क्रतु के उपकार की सिद्धि होती है, यानी क्रतु यानी याग के, याग का हित होता है इससे। इसलिए अध्वर्यु की पत्नी का ही ग्रहण करना चाहिए। ऋत्विक संस्कारवत, अन्वय ऐसा करेंगे, ऋत्विक संस्कारवत अध्वर्यु पत्न्याः सन्नहनम् क्रतूपकारोपपत्ते है। तो ये तो जो अब तक कहा ये पूर्व पक्षी की तरफ से कहा, सूत्र सिद्धांती का ही है। और सिद्धांती नीचे भाष्य में उत्तर दे रहा है, यजमानस्य पत्न्याः सन्नहनम् एतत् विधीयते, इसके वाक्य के द्वारा यजमान की पत्नी के सन्नहन का विधान किया जा रहा है। कुतः शब्द सामर्थ्य, शब्द की सामर्थ्य है। क्या शब्द सामर्थ्य है? पत्नी शब्द यज्ञस्य स्वामिन्याम वर्तते, पत्नी शब्द किसमें? यज्ञ के स्वामी में रहता है। यज्ञ का जो स्वामी होता है उसकी भार्या को पत्नी कहा जाता है, स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है पत्नी। स्वामिनी, हाँ स्वामिन्याम वर्तते यज्ञ से स्वामी, हाँ ठीक है, स्वामिनी में वर्त है यज्ञ की जो स्वामिनी है, ठीक है। पत्नी शब्द यज्ञ की स्वामिनी में वर्तता है, तो स्वामी तो पुरुष हो गया और वो स्वामिनी होगी पत्नी। उसमें न ऋत्विक भार्यायाम, ऋत्विक की भार्या में नहीं होता है, क्योंकि ऋत्विक वहां स्वामी ही नहीं है। यज्ञ का संयोग तो है, अध्वर्यु का यज्ञ से तो संयोग है, लेकिन वो स्वामी नहीं है, स्वामी की स्वामी होता है, ये स्वामिनी होगी। संस्कारस्य फलम प्रति ग्रहणांश प्रयुक्तत्वेन अंतरंगत्वात्, तो संस्कारस्य, संस्कार का ये कौन सा संस्कार है? पत्नी का संस्कार और सन्नहन, ये संस्कार यहां पर लिया जाएगा। तो संस्कार का फलम प्रति ग्रहणांश प्रयुक्तत्वेन, फल के प्रति ग्रहण अंश के का प्रयोजक के रूप में, फल के ग्रहण रूप अंश से युक्त होने के कारण, फल के ग्रहण, फल का ग्रहण छोटे अंशों में आधा, फल के ग्रहण रूप अंश से युक्त होने के कारण से ये अंतरंग है। फल जो लेता है स्वामी लेता है, तो स्वामिनी भी लेती है, उससे जुड़ा हुआ होने से ये अंतरंग है, इसलिए उसी से जुड़ेगा। यज्ञ जो है यजमान की पत्नी को फल मिलता है, इसलिए वो अंतरंग कहलाएगी, यहां पर उसी का ग्रहण हो जाएगा। हो गया, आगे देखिए मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्ण के कारण भी इसकी पुष्टि होती है। सिद्धांती कह रहा है तो नीचे वचन दिया, सम पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम, इस सम को और पत्नी को अलग अलग कर लीजिए। सम गच्छताम, सम को गच्छताम के साथ में जोड़, पत्नी पत्या सुकृतेन, पत्नी जो है पति के साथ सुकृत से सम गच्छताम साथ साथ जाए, द्विवचन है ये। अगला वाक्य है यज्ञ से युक्तौ धुर्यौ अभूताम, ये अभूताम भी द्विवचन है। यज्ञ की युक्त धुरी बन जाते हैं, बन जाएं। आगे संजानाना विजहताम अराति ही, ये विजहताम ये भी द्विवचन है, और दुष्टों को इससे वो हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। आगे दिव्य ज्योतिर अजरम आरभेताम, आरभेताम ये भी द्विवचन है, द्विलोक की ज्योति को जो अजर है उसको प्रारंभ करते हैं दोनों मिलकर के। इति एकत्वम दंपत्यो राह, यहां इन सब कर्मों में द्विवचन है तो दंपति है, लेकिन उसका एकत्व कहा गया, सहत्व कहा, समानत्व कहा गया। तो फल भोक्तृत्व तो समान होने से वही उसी का ग्रहण होना चाहिए। आगे तीसरा सूत्र लिंगाच, और इसमें लिंग भी मिलते हैं, सिद्धांति का सूत्र है। यस्य वृत्ते अहन पत्नी अनालंबुका स्यात् अल्पविराम तम अपरुध्य यजेत। तो जिसके, यस्य मतलब जिस यजमान के, व्रते मतलब व्रत दिवस में, इसमें व्रत करते हैं तो अरण्याशन करते हैं, अरण्य से प्राप्त चीजों को वहां पर खाया जाता है, इस तरह की चीजें खाते हैं, ग्राम्य चीजें नहीं होती हैं। तो जिसका व्रत के दिवन में देश में पत्नी अनालंबुका से, पत्नी यदि रजस्वला हो जाए तो ताम अपरुद्ध उसको छोड़ करके यजेता यजन करे। तो इति अपरोधनम यजमान भार्यायाम अल्पविराम, ये जो अपरोधन है, रोकना है, वो यजमान की पत्नी के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यजन करेगा वो यजमान ही करेगा। न ऋत्विक भार्यायाम स्वभाव सिद्धत्वात् अपरोधनस्य, ऋत्विक की भार्या पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो स्वभाव से ही उसका अपरोधन सिद्ध है, ऋत्विक की भार्या तो वहां होती ही नहीं है, वैसे भी नहीं होती है। आगे इतश्च यजमान पत्न्या एव संघननम, इससे भी पता लगता है कि यजमान की पत्नी का ही संघनन होगा। उपहूये उपहूते यम यजमाना, उपहूता यम यजमाना, ये जो यजमाना है, यजमाना स्त्रीलिंग का प्रयोग, यम यजमाना उपहूता, उपहूत की गई है। इति तस्या एव प्रकृतत्वम, उसी की प्रकृति, उसी का प्रकृतत्व है, यानी प्रकरण में वही चल रही है, तो उसी का यजमान की पत्नी का ही संघनन यहाँ पर लेना चाहिए। हो गया आगे एवं बा, और आगे कहते हैं तो ये नया अधिकरण है दूसरा, उसके अंदर शीर्षक ये है कि यजमानस्य सर्वासाम पत्नी नाम सन्नहनम दर्शादौ, दर्शादि जो है दर्शेष्टि आदि है उसमें यजमान की सभी पत्नियों का सन्नहन की बात है, यानी एक से अधिक पत्नियां हैं तो उन सबके सन्नहन की बात यहां पर कही गई है। ये कहना चाहिए पक्ष यह है कि यजमान की पत्नी का सन्नहन होना चाहिए, ठीक है, पिछले अधिकरण से हो गया, तो एक पत्नी का सन्नहन हो गया तो वाक्य चरितार्थ हो गया, अब आवश्यकता नहीं है औरों को करने की। इसमें यह सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, जितनी भी पत्नियां हैं सबका सन्नहन होगा। तो इसमें सिद्धांत सीधा कह रहे हैं सर्वासाम कर्तृत्व अविशेषा, सभी पत्नियों का सन्नहन होगा, क्योंकि कर्तृत्व का अविशेष है, जैसे एक पत्नी का कर्तृत्व बनता है यजमान के कारण से, ऐसे इसका भी बनेगा, और पत्नियों का भी बनेगा, सबका बनेगा। आगे इसमें संदेह क्या है, किम एकस्य एव पत्न्या सन्नहनम उत सर्वासाम, इति संदेह, सबका होगा या एक का होगा, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है एकस्य एव, इति एक का ही होना चाहिए। कथम, कारण क्या है, तो एकस्याम एव विधानस्य चरितार्थत्वात्, ये जो विधान है उसके एक में चरितार्थ हो जाने से, ये आपको वाक्य दे रखा है, विधि है, उसको चरितार्थ ही तो करना है, वो एक में हो गया। उदाहरण दे रहे हैं, औदुम्बरी सम्मानवत, ये चम्मच, चम्मच को काट लीजिए, तो औदुम्बरी के सम्मान के समान भव्यार्थत्वात् उपादीय मान विशेषणत्वेन एक वचन श्रुते है एकैव सन्नय्या इति प्राप्ते ब्रूमः। तो औदुम्बरी के मान के समान, जैसे औदुम्बरी जो होती है वो ऋत्विक के सम्मान के होती है, तो किसी को भी एक को ले लेते हैं, यजमान सम्मित होती है, अनेक यजमान जहां होंगे किसी एक के ले ली जाती है, सबकी आवश्यक नहीं होती है, एक ही के बराबर ले ली जाती है। तो औदुम्बरी के समान, सम्मान के समान किसी एक को ले लेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। भव्यार्थत्वात्, क्योंकि आगे ये होना है, अभी हुआ नहीं है। उपादीयमान विशेषणत्व, उपादीयमान मतलब विधि, विधि में विशेषणत्व के रूप में होने से एक वचन की श्रुति है, तो एकाएव सन्नह्या, एक का ही सन्नहन करना चाहिए, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांति कहता है सर्वासाम सन्नहन आदि संस्कार कर्तव्य, सभी पत्नियों का करना चाहिए। कुतः कर्तृत्व विशेषाति, हेतु है उनका कर्तृत्व सबका है। क्यों? फलम प्रति ग्रहणांश प्रयुक्तत्वाच, और कर्तृत्व भी है और फल के प्रति अंश के ग्रहण का प्रयुक्तत्व भी है, वो सब उस अंश की भागिनी है वहां पर। सन्निपातिनो अंगस्य च बलीयस्त्वा, और जो अंग सन्निपाती होता है उसकी बलवत्ता होती है, तो ये सब सन्निपाती हैं, इनकी बलवत्ता है। ग्रहवत संस्कार्यत्व अविशेषात, ग्रह के समान, क्योंकि संस्कार्यत्व की अविशेषता है। एक ग्रहम सम्मार्जनि में एक ही का नहीं, सबका ग्रहण, सबका मार्जन होता है। पहले ग्रहण आ ही चुका है शुरू में ही, तो यदि भी एक वचन है लेकिन एक न होकर के सबका सम्मार्जन किया जाता है, ऐसे ही सभी पत्नियों का होगा। ग्रहवत संस्कार्यत्व अविशेषात, पत्नी प्रातिपदिकस्य यज्ञ स्वामी मात्र वचनत्व, जो पत्नी, ये जो प्रातिपदिक है उसके यज्ञ के स्वामी मात्र का वचन होने से, कि यज्ञ की स्वामी है, तो सर्वासाम एवं जातीय का संस्कार आई थी, तो जितने भी पत्नियां हैं वो सब उसकी स्वामिनी है, उन सबका संस्कार यहां पर अपेक्षित होगा। पांचवा सूत्र मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्ण से भी पुष्टि कर रहा है सिद्धांती, वचन है संपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम, पीछे वचन आ ही चुका है। इति अविशेषण पत्नी मात्र से फल संबंधित्व मंत्र वर्णो दर्शयति, मंत्र संपत्नी पत्या सुकृतेन, तो पत्या सुकृतेन पति के सुकृत के साथ में संगच्छताम, तो ये पत्नी है, तो कौन सी पत्नी है ये कुछ विशेष नहीं कहा गया है, तो सभी पत्नियों का ग्रहण होगा। पत्नी मात्र से फल संबंधित्व मंत्र वर्णो दर्शयति, और भी जो दूसरा वचन है पहले आ चुका है दिव्य ज्योतिर अजरम आरभेताम, तो सभी के लिए लागू होगा। हो गया तीसरा अधिकरण, इसका शीर्षक है विषम कर्म मंत्र न्याय। कर्म और मंत्रों में उनकी संख्या में यदि विषमता हो तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये सिद्धांति का सूत्र है, छठा सूत्र। भूयांशी कर्माणि अल्पियांशो मंत्राः, अल्पविराम, कर्म तो हो अधिक और मंत्र हो संख्या में कम। तानी सर्वाणी मंत्रवंती, वो जितने कर्म है वो मंत्र वाले तो होंगे, मंत्र के साथ तो सबको जोड़ना, ऐसा तो कर नहीं सकते कि कर्म अधिक है मंत्र कम है, तो कुछ कर्मों के साथ तो मंत्रों को जोड़ दिया और बाकी बचे कर्म वो बिना मंत्र वाले हो जाएंगे, तो कर्म तो मंत्र वाले ही होने चाहिए। तो तानी सर्वाणी मंत्रवंती ते मन्यामहे समशः प्रतिविभज्य, वो समान रूप से विभाग को प्राप्त करके पूर्वी ही पूर्वाणी कुर्यात, पूर्व वाले कर्मों के साथ में पूर्व वाले मंत्रों को, पूर्व मंत्रों के साथ में पूर्व कर्मों को करे, पूर्वाणी कुर्यात, उत्तरी उत्तराणी, बाद वालों से बाद वालों को करे, एवं विषये प्रयुक्तानि यथा समामनानं भवन्ति, ऐसा करने पे जैसा पढ़ा गया है वैसा होता है। अब इसमें कर्म कम है मंत्र नहीं, कर्म अधिक है मंत्र कम है, तो इतना तो समझ में आता है कि भी मंत्रों की आवृत्ति करनी चाहिए, लेकिन मंत्रों की आवृत्ति किस ढंग से करें ये प्रश्न खड़ा होता है, उसका उत्तर यहां पर है। मंत्रों की आवृत्ति कैसे कर सकते हैं, इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया, भाष्य देखे षडइंद्राग्नानि काम्यानि कर्माणि, छह जो है इंद्र और अग्नि देवता वाले काम्य कर्म है, छह है ये, तेषां क्रमे द्वे याज्ञानुवाक्या युगले समामनाय थे, याज्ञा और अनुवाक्या के युगल जो है वो दो है, याज्ञा होती है अनुवाक्या होती है, ऐसे दो युगल हैं, कर्म है छह, तो अब कैसे करेंगे, तो किम तयोः दंड कलितवत आवृत्ति, ये पहला पक्ष है, दंड कलित के समान आवृत्ति होगी। दंड कलित का मतलब डंडा जैसा एक होता है, जैसे बांस का डंडा उसके पोर्वे है, तो हम नाप रहे हैं तो एक बार पहले एक डंडे को रख दिया, मान लो उसमें पांच पर्व है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अब उसके बाद में उठा करके फिर प्रयोग करना है तो फिर उस डंडे को रखेंगे तो क्या होगा, फिर पहला पर्व दूसरा पर्व तीसरा पर्व ऐसे पांच पर्व होंगे, फिर तीसरी बार करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये दंड कलित न्याय हो गया जो पहले आ चुका है। अब छह तो है कर्म और दो है मंत्र, युगल के रूप में दो दो दो बार है, यज्ञानुयाज्ञ दो बार है, यज्ञानुवाक्य, तो यज्ञानुवाक्य मिलाकर के ये एक हो गया, तो एक कर्म के साथ में पहली यज्ञानुवाक्य जोड़ दी, दूसरे कर्म के साथ में दूसरी यज्ञानुवाक्य जोड़ दी, तो ये दंड कलित हो गया। अब तीसरे कर्म के साथ में पहली वाली यज्ञानुवाक्य जोड़ दी और चौथे कर्म के साथ में दूसरी वाली यज्ञानुवाक्य जोड़ दी, पांचवें कर्म के साथ में पहली वाली यज्ञानुवाक्य जोड़ दी और छठे कर्म के साथ में दूसरी वाली यज्ञानुवाक्य, तो यज्ञानुवाक्य का जो युगल है पहले पहला फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा फिर पहला और दूसरा, ये पहला पक्ष है जो कह रहा है किम तयो दंड कलितवत आवृत्ति, दंड कलित के समान आवृत्ति होगी, उतः एकम संप्रयोक्तव्यम अथवा एकम, एकम मतलब प्रथम, पहले को आप प्रयोग करना चाहिए, वो कैसे, दूसरा पक्ष है कि पहले कर्म के साथ में पहली यज्ञानुवाक्य हो गई, अब दूसरे कर्म से लेकर के छठे कर्म तब सबके साथ में दूसरी यज्ञानुवाक्य हो गई, पहले पहली कर दी फिर दूसरे के साथ में दूसरी कर दी, अब तीसरा फिर आया तो जो अंतिम यानी दूसरी वाली थी उसी की फिर आवृत्ति कर दी, फिर चौथे में फिर उसी दूसरी की, पांचवें में भी दूसरी की और छठे में भी दूसरी की, पहले में पहली कर दी बाकी सब में दूसरी दूसरी करते गए, ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है, ये दूसरा पक्ष है। उतः एकम संप्रयोक्तव्यम अल्पविराम, तीसरा हाँ नहीं ये वही वाला पक्ष है, एकम संप्रयोक्तव्यम इसका एक बार प्रयोग और अन्यत आवर्तनीयम जो दूसरी है उसकी उसका आवर्तन करते गए, ये तो सब मिलाकर के एक पक्ष हो गया दूसरा पक्ष, अथवा अब तीसरा पक्ष कह रहे हैं पूर्वेणापि त्रीणि कर्तव्यानि उत्तरेणापि त्रीणि, तो पहले वाले पहला जो युगल है उसके साथ में त्रीणि कर्तव्यानि तीन कर्मों को करेंगे, पहले युगल के साथ में पहली जो यज्ञानुवाक्य है उसके साथ पहला दूसरा तीसरा कर्म करेंगे और दूसरी यज्ञानुवाक्य के साथ में को किसके साथ जोड़ेंगे, चौथे पांचवें छठे कर्म के साथ में जोड़ेंगे, तो पहले वाले को तीन बार आवृत्ति की और दूसरे वाले की फिर तीन बार आवृत्ति की, ये भी एक पक्ष है, वो इन्होंने कहा कि अथवा पूर्वेणापि त्रीणि कर्तव्यानि उत्तरेणापि त्रीणि, तो किम प्राप्तम, इसमें पहला वाला जो पक्ष है उसको यहां कहा जा रहा है दंड कलित्वत आवृत्ति, कुतः कर्मातिरेकात् नियोगतो मंत्रावृत्तौ क्रमानुग्रहात् त्रिरध्याय पाठवत आवृत्ति इति प्राप्ते इति, यहां तक तो कर्म का अतिरेक होने पर नियोगतः मंत्र की आवृत्ति होगी क्रम का अनुग्रह होने से, नियोगतः तो दोनों हो गए पहले फिर वापस फिर से दोनों होंगे, जैसे त्रिरध्याय पाठवत मतलब एक अध्याय का तीन बार पाठ करना हो तो कैसे करेंगे, एक अध्याय का तीन बार पाठ करना है तो कैसे करेंगे, पहले पूरे अध्याय का करेंगे फिर वापस फिर पूरे अध्याय का करेंगे प्रारंभ से फिर तीसरी बार करेंगे पूरे अध्याय का, यही क्रम चलता है, तो उसी समान पहले और दूसरे को किया फिर पहले और दूसरे को किया आवृत्ति मिला मिला करके करेंगे, तीन बार अध्याय का आवृत्ति करनी है तो ऐसा तो हम नहीं करते कि पहले सूत्र को तीन बार बोला फिर दूसरे सूत्र को तीन बार बोला फिर तीसरे सूत्र को तीन बार बोला, ऐसे तो हम आवृत्ति नहीं करते, इसलिए दंड कलित्वत होना चाहिए। इति प्राप्त ऐसा प्राप्त होने पर भूमह दूसरा वाला कहता है सक्रियदेव प्रयुज्यता, पहला वाला है वो एक ही बार हो, सक्रियत एकम प्रयुज्य आवर्तेत अन्यत क्रम अविरोधादिति, पहले वाले का प्रयोग करके फिर दूसरे वाले की आवृत्ति करनी चाहिए, क्यों, क्रम का अविरोध होने से, क्रम क्या है उनमें यज्ञानुवाक्यों में, पहली यज्ञानुवाक्य है फिर दूसरी यज्ञानुवाक्य है, क्रम कैसे देख रहा है कि पहली यज्ञानुवाक्य दूसरी यज्ञानुवाक्य के बाद में नहीं आनी चाहिए कभी भी, क्रम क्या है, पहली यज्ञानुवाक्य दूसरे के बाद में नहीं आनी चाहिए। तो इसमें तो वो भी हो सकता है कि पहली यजनु वाक्य को तीन बार बोल दिया और दूसरी यजनु वाक्य को फिर तीन बार बोल दिया, तो यहां भी दूसरी यजनु वाक्य पहली यजनु वाक्य के बाद ही आ रही है। लेकिन इस मंत्र क्या है, पहली यजनु वाक्य के बाद में फिर पहली आ रही है, फिर तीसरी बार फिर पहली आ रही है, ये क्रम हो रहा है। ये तो ये उस क्रम के अनुरोध से क्या कहना चाह रहा है कि पहली यज्ञानु वाक्य फिर दूसरी यज्ञानु वाक्य, ये क्रम हो गया। अब दूसरी के बाद में फिर दूसरी आ रही है, उसके लिए तो कहीं क्रम तो कहा नहीं गया, यही तो कहा गया कि पहली के बाद में दूसरी होनी चाहिए। दूसरी के बाद में कोई हो ये तो कुछ कहा नहीं गया, या नहीं हो वो तो कहा नहीं गया, तो वो हम उसकी आवृत्ति कर रहे हैं तो क्रम का अनुरोध नष्ट नहीं होता है। और जो ये कर रहे थे पहली और दूसरी फिर पहली और दूसरी, तो उसमें क्या हो रहा था, दूसरी के बाद में फिर पहली आ रही थी, यानी पहली को जो पहले लेना चाहिए था उसकी जगह पे वो दूसरी के बाद में फिर आ रही है, जबकि वो दूसरी से पहले होनी चाहिए। पहली यज्ञानु वाक्य हमेशा दूसरी से पहली होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए, जबकि वो दूसरे के बाद में भी आ रही है, तो क्रम का विरोध हो रहा है। तो बाकी के दोनों पक्षों में ये दूसरा वाला, ये दूसरे मत वाला कि उसमें क्रम नहीं बन पा रहा है, मेरे पक्ष में क्रम बन पा रहा है, तो एक को पहली बार और बाद में दूसरी की आवृत्ति करते चले जाएंगे। तो सकृत एकम प्रयुज्य आवर्तेत अन्यत क्रम अविरोधात इति, ऐसा ये दूसरे ने कहा। इस पर अत्रोच्यते सिद्धांति कह रहा है, प्रथमेन युगलेन त्रीणी प्रथमानी उत्तरेण उत्तराणी कुर्याद इति। तो प्रथम युगल से यानी यज्ञानु वाक्य से तीन कर्मों को कर ले और उत्तर युगल से उत्तर वाले कर्म कर ले, एवं पाठ क्रमानुरोधेन प्रयोग भविष्यति। तो पाठ क्रम का अनुरोध भी हो जाएगा, पहले वाले पहले ही आ रहे हैं और दूसरे वाले दूसरे ही आ रहे हैं। अन्यतरा वृत्तौ न प्रयोगाकांक्षा वैषम्यात् यथैकेन प्रधानमंत्रेण सर्वाणी प्रधानानि। और दूसरे की आवृत्ति करने पर न प्रयोगाकांक्षा वैषम्यात्, प्रयोग के आकांक्षा का वैषम्य होगा, पहले को तो एक ही बार किया और बाकी को तीन बार किया, तो अन्यतरा वृत्तौ न प्रयोगाकांक्षा वैषम्यात् यथा एकेन प्रधानमंत्रेण सर्वाणि प्रधानानि, एक प्रधानमंत्री से बाकी सब भी प्रधान हो जाएंगे ऐसा नहीं है, च है ये ना नहीं है। अन्यतरा वृत्तौ च एकेन प्रधानमंत्रेण सर्वाणि प्रधानानि तस्मात् न किंचित अक्रमकम् कर्म इति। तो इसमें कोई अक्रमक नहीं होता है, सब हो जाते हैं। पहला वाला प्रधान है, पहली बार हो गया, दूसरी बार भी आएगा, वो भी प्रधान ही रहेगा, इसमें इन्होंने क्या पक्ष लिया है, दूसरे की आवृत्ति कर देंगे तो प्रयोगाकांक्षा में वैषम्य में आएगा, यानी एक पहला एक बार ले लिया और बाकी का पांच बार ले रहे हैं। लेकिन जब हम पहले को तीन बार लेंगे जो कि सिद्धांत पक्ष है, तो वो प्रथम जो था वो प्रधान रहेगा ही, वो प्रथम में आएगा ही, जो प्रथम होता है वो प्रधान होता है, वो प्रथम ही है, दूसरे से तीनों पहले ही हैं और दूसरे वाले बाद में ही हैं, तो इसलिए कोई अक्रमक नहीं होगा, न किंचित अक्रमकम कर्मेति। आगे तो अभी जो पिछला अधिकरण था उसमें तो कर्म की अधिकता थी और मंत्र की न्यूनता थी, अब अगले अधिकरण में उल्टा है कि कर्म तो है कम और मंत्र है अधिक, अब क्या करना चाहिए। हाँ पूछो, दो युगल बता रहे हैं तो एक युगल हो गया, दूसरा युगल तो वैसा ही होगा उसके लिए, दूसरा है अलग मंत्र है, वो अलग मंत्र है, याज्ञा का एक मंत्र अनुयाज्ञा अनुवाक्य का एक मंत्र, ये तो एक हो गए, फिर जो अब दो हैं वो दूसरे वाले हैं। तो चौथे अधिकरण में आप पलट करके कह रहे हैं कि कर्म तो है कम और मंत्र है अधिक, अब क्या करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं कि भी जितने मंत्र हैं उतने ही कर्म कर लिए जाए, नहीं जैसे जितने कर्म थे उतनी बार मंत्र की आवृत्ति कर ली थी, तो मंत्र हैं तो फिर कर्म की भी आवृत्ति कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा ना, समानता तो तभी होगी ना, न्याय तो तभी होगा जब कर्म के अनुसार जब मंत्रों की आवृत्ति हो रही है तो मंत्रों के अनुसार कर्म की भी आवृत्ति हो जानी चाहिए, समानता का। इसमें सिद्धांत पक्ष है भूयो मंत्राधिकरणम, भूय मंत्र हो तब क्या होगा, तो इसका सिद्धांत पक्ष है एकस्मिन कर्मणि भूयो मंत्र सत्वे मंत्रस्य विकल्पेन ग्रहणम। अगर मंत्र अधिक है तो मंत्रों का विकल्प माना जाएगा, कर्म की आवृत्ति नहीं होगी, कर्म की आवृत्ति नहीं होगी, कर्म तो जितने हैं उतने ही हैं, उतनी बार ही होंगे, मंत्र अधिक है तो उसमें विकल्प है, चाहे तो इसको ले लो चाहे तो उसको ले लो बस। क्योंकि कर्म और मंत्र में प्रधान कौन हुआ, कर्म प्रधान हुआ, कर्म के लिए मंत्र है, तो गुण के अनुरोध से प्रधान की आवृत्ति नहीं की जाती, प्रधान के अनुरोध से गुण की आवृत्ति की जा सकती है, ये न्याय है। तो सिद्धांति का सूत्र है भूयांशो मंत्रा अल्पीयांशी कर्माणी, अल्प विराम तत्रैक मंत्रम कर्माणी कुर्यात्, एक मंत्र वाला ही कर्म करना है, मंत्र में यानी एक ही मंत्र जोड़ना है, मंत्र कर्म को एक मंत्र वाला ही करना है, एक मंत्र कम कर्माणी कुर्यात् अल्प विराम अवशिष्टा विकल्पार्था यथा यूपद्रव्याणि, अब जो बचे हैं वो विकल्प के लिए होंगे, जैसे कि यूपद्रव्य, यूपद्रव्य में वहां पर भी जो काष्ठ वगैरह है वो अधिक है तो वो विकल्प के रूप में, चाहे तो ले लो या वो ले लो, उदाहरण है। तो भाष्य देखिए दशपूर्ण मास रामनायते, दशपूर्ण मास में ये कहा जाता है विभाग मंत्र, ये विभाग मंत्र कहे गए, ये मतलब पुरोडाश के विभाग मंत्र कहे, पुरोडाश में से जो अवदान करते हैं ना, विभाग करते हैं उसका, उसके मंत्र हैं ये। उसमें ये वचन दिया यथा भागम व्यावर्ते थाम, जैसा जैसा भाग है वैसा वैसा उसको अलग करे इत्येव मादा, ये मंत्र है। इसको लिख लो, तो वहां जैसे कर्मों का वर्णन कर दिया और उसके साधन के रूप में अनेक मंत्र दे दिए, तो ठीक है उसमें से कोई सा भी ले लो, विकल्प है उसमें, और बहुत सारी थालियां रखी हुई है भोजनालय में, तो भोजन कर लो, भोजन में एक बार भोजन करते समय एक ही तो थाली लेंगे हम, एक कटोरी लेंगे, एक गिलास एक चम्मच लेंगे, सब वहां पर अधिक है, तो साधन अधिक है, क्रिया एक ही है, तो क्या करना चाहिए फिर, अगली बार फिर जब क्रिया करेंगे तो वहां विकल्प है, कोई सी भी थाली ले लो, कोई सी भी चम्मच ले लो, कोई सा भी गिलास ले लो, ऐसे उसमें विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। तो यथा भागम व्यावर्ते थाम, ये मंत्र का भाग है इत्येवम आदया, तत्र संशय सर्वे प्रयोक्तव्या उत एका एव इतरे विकल्पार्था इति, तो यह तो सबका प्रयोग करना चाहिए, हर जगह सबका प्रयोग करना चाहिए, उत एका एव अथवा एक ही का प्रयोग करना चाहिए, बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं कर्म एक है तो भाई सभी मंत्रों का प्रयोग करो, तो बोले नहीं एक का, अथवा दूसरा पक्ष एक ही का करना चाहिए और बाकी जो है विकल्प के लिए होंगे, चाहे तो उसको करो चाहे उसको करो। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वांगोपसंहारिणः प्रयोग वचनस्य अनुग्रहात् विकल्पस्य अष्टदोष दुष्टत्वात् समुच्चय, तो एक तो जो प्रयोग वचन है वो सर्वांगोपसंहारी होता है, सबका अंगों का ग्रहण कराना है, सबका ग्रहण उसी से हो जाता है विधि से, प्रयोग वचन से ही, उसके अनुग्रह से सभी का हो जाना चाहिए, और विकल्प में आठ दोष होते हैं ये मान करके तो विकल्प रखना नहीं है हमारे को, इसलिए समुच्चय सबका समुच्चय होना चाहिए इति प्राप्ते ब्रूमा। अब सिद्धांती अपनी बात को कर रहा है कि विकल्प आई थी, इसमें विकल्प होना चाहिए, कथम एवं जातीय काना मंत्राणाम अभिधान वादे एके न कृते, ये तेक जो है कोष्टक में ये संगत नहीं लगता है, एवं जातीय काना मंत्राणाम इस प्रकार के जो मंत्र हैं उसमें अभिधान वादे के न, अभिधानवादे अभिधान के कथन में एकेन कृते एक के द्वारा कर लिए जाने पर द्वितीय से प्रयोगो अपि तद असंभव, द्वितीय का जो प्रयोग द्वितीय के प्रयोग में भी वो असंभव होता है, में प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग प्रयोग वचनानुग्रहस्य च, प्रयोग वचन का अनुग्रह अनुग्रह से च पक्षे च संभव, और इस पक्ष में भी प्रयोग वचन का अनुग्रह तो हो ही रहा है, पूर्व पक्षी ने ये पीछे कहा था ना, प्रयोग वचन सर्वांगोपसंहारी होता है, उसका अनुग्रह होने से इकट्ठा समुच्चय होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं प्रयोग वचन का अनुग्रह तो हमारे पक्ष में भी होता है। प्रयोग वचनानुग्रह से च पक्षे च संभवात एकार्थत्वेन विकल्पस्य युक्तत्वात्, और एक के रूप में विकल्प के युक्त होने से एकस्य कर्मणि विनियोगो अन्य विकल्पार्थाय इति, एक का तो कर्म में विनियोग हो जाएगा और बाकी विकल्प के लिए कि आगे कभी वो कर्म होगा तो आप दूसरे मंत्रों का भी प्रयोग कर सकेंगे। आगे अगला अधिकरण है, प्रसंग इसका यह है कि सन्नाय्य पुरोडाश विधि वाक्यम, प्रसंग तो सन्नाय्य का था, उसमें पुरोडाश की विधि का वाक्य है। पुरोडाश तो है नहीं वहां पर, सन्नाय्य है, लेकिन पुरोडाश की विधि का वाक्य वहां पर प्राप्त हो रहा है, तो वो किस लिए है? तो दारू पात्र स्तुत्यर्थम, जो दारू पात्र होता है लकड़ी वाला पात्र, उसकी स्तुति मात्र के लिए है वो कथन। तो आठवां सूत्र है ये, पांचवां अधिकरण, पूर्व पक्षी का मत है, ऐन्द्रम पुरोडाशम पयसा प्रदाने कुरियात, अल्प विराम श्रुति संयोगात, जो ऐन्द्र पुरोडाश है, इंद्र देवता वाला पुरोडाश है, उसको पयसा, पयसा सह, सह के योग में तृतीया है, दूध के साथ प्रदान में करे, उसके साथ साथ दूध को भी दे, क्योंकि वहां पर श्रुति का संयोग है। भाष्य, सन्नय्यम प्रकृत्य श्रूयते, प्रसंग सन्नय्य का था और उसमें ये वचन मिल रहा है। क्या वचन है? तो दारू पात्रेण दुह्यात, इसके पहले न लगा लीजिए, न दारू पात्रेण दुह्यात, लकड़ी के पात्र में न दूहे दूध को, क्योंकि सन्नय्य के लिए दूध तो चाहिएगा। अग्निवत वही दारू पात्रम, क्यों नहीं दारू पात्र से दूहे? तो बोले कि ये जो दारू पात्र है ये अग्नि के समान है, और क्या होता है, यह दारू पात्र ने दुयात यात यामना हविषा यजेत, जो दारू पात्र से दुहन करेगा तो ऐसी हवि से यजन कर रहा है जो कि यातयाम हो चुकी है, एक प्रहर बीत चुका है, यानी बासी है। तो यदि दारू पात्र से करेगा तो बासी हवि से यज्ञ कर रहा है, आहुति दे रहा है, ये दोष है, ये निंदार्थवाद है, यहां पर निंदा की जा रही है। अथो खलु आहु, जैसे कि आगे कहते हैं, पुरोडाशम, ड में आ की मात्रा लगा लीजिए, पुरोडाश मुखानी वही हवींशी, जितनी भी हवियां होती हैं वो पुरोडाश के मुख वाली होती हैं, यानी प्रथम पुरोडाश के द्वारा आहुति दी जाती है, अन्य आहुतियों से पहले पुरोडाश को दी जाती, पुरोडाश की आहुति दी जाती है। तो पुरोडाश मुखानी वही हवींशी, जितनी हवियां हैं वो पुरोडाश मुख वाली होती है, यानी प्रमुख होती है, प्रथम होती है। नेतः इतः पुरोडाशम हविशो यामो अस्ति इति, तो न इतः इतः, यहां से अभिन्न भिन्न पुरोडाश हवि का याम यानी काल न अस्ति, कोई समय नहीं है, तो दुग्धव्यम एव इति, इसलिए दोहन करना ही चाहिए। तो आगे इसमें प्रश्न है ना कि किम कर्मांतर विधानम, ये जो कथन किया गया ये भिन्न कर्म का विधान है, ये पहला पक्ष, आग्नेयस्य वादः अथवा आग्नेय का वाद है ये दूसरा पक्ष है, किम वा पुरोडाश मात्रस्य एव इति, और तीसरा पक्ष है, यहाँ केवल पुरोडाश का ही विधान किया जा रहा है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है कर्मांतर विधानम इति, ये कर्मांतर का विधान है। उतः कैसे? पुरोडाश श्रुति संयोगा, सूत्र में यहाँ पर पुरोडाश की श्रुति कही गई, सूत्र वाली, ऐन्द्रम पुरोडाशम पयसा प्रदाने कुर्यात, ये जो है इस वचन के कारण ये श्रुति है। विद्या भाव इति चेत, कोई कहेगी इसमें तो विधि का अभाव है, तो विधि का अभाव इति चेत, तो कहने ये ठीक नहीं है, क्यों? आग्नेयवत स्यात, आग्नेय के समान यहां पर विधि समझनी चाहिए, यदाग्नेयो आदि जो है अच्युतो भवति, तो उसमें जैसे भवती है लट हो, लकार होते हुए भी विधि मानी गई है, ऐसे यहां भी विधि न होते हुए भी विधि मानी जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसे तो कुरियात शब्द है यहां पर, लेकिन जो है ना, नेता नेता पुरोडाशम हविशो यामो अस्ति दोक्तव्यम एव इति, ये कहीं के लिए कहना चाहते हैं, ये श्रुति नहीं है, विधि का अभाव इति चेत न आग्नेयवत विधि स्यात, इस पे आगे कहा जा रहा है ननु प्रकरणात आग्नेयस्य वादः, ये भी प्रकरण से तो यहाँ पर आग्नेय का वाद है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है, दूसरा पक्ष है कि प्रकरण से तो ये आग्नेय का वाद है, कर्मांतर विधान नहीं है, ये आग्नेय का वाद है। इस पर पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है न सान्नाय्य वादात, आपका कथन ठीक नहीं है, इस समय आ की मात्रा जोड़ लीजिए, सान्नाय का वाद होने से अर्थवत्वाच्च और उसके तभी वो सार्थक होगा। अर्थवत्वाच्च को आगे खोल रहे हैं, अपूर्व विधौ अर्थवत्वम, जब अपूर्व विधि की जाती है, नया कुछ कथन होते हैं तभी अर्थवत्व होता है। अर्थवत्वाच्च अपूर्व विधौ अर्थवत्वम, अपूर्व विधि में ही सार्थकता होती है, इसलिए कुछ नया मानना ही चाहिए। वाक्य से यात यामतायाम अर्थवादाच्च, और ये जो वाक्य था इसमें तो यातयाम के अर्थवाद वाला होने से, अर्थवाद का मतलब है निंदार्थवाद होने से, यथैव उपरी उपरी क्रियमाणयोः पुरडाश द्रव्ययोः दोष परिजिहीर्षया उपांशु याज विधानम एवं आग्नेयस्य पुरडाशस्य अग्निवद्वई दारुपात्रम, इसको विपरीत अर्थ विराम में लीजिए, अग्निवद्वई दारुपात्रम इति अग्निवता दारुपात्रेण दुह्यमानस्य पयसो अग्नि संबंधा विशेषात यातयाम दोषापनिनीशया एतत् द्रव्यस्य पुरोडाशस्य आम्नानम् अर्थवत् भवति। लंबा वाक्य है, फिर से देखिए, यथैव उपरी उपरी क्रियमाणयो, ऊपर ऊपर किए जाते, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, बार बार वही पुरोडाश द्रव्यो दोष परिजिहीर्षया, पुरोडाश द्रव्य के दोष को हटाने के लिए, कौन सा दोष है, जामिता का दोष, बार बार वही, बार बार वही, बदलाव नहीं है, दोष परिजिहीर्षया उपांशु याज विधानम एव, वहां पर उपांशु याज का विधान किया गया, आग्नेय से पुरोडाश से, आग्नेय पुरोडाश का विधान किया, अग्निवद वही दारू पात्रम, ये जो वचन है, इति अग्निवता दारू पात्रेण, अग्नि वाला जो दारू पात्र है उसमें दुह्यमान से पैसा, जो दुहा गया दूध है वो उसका अग्नि संबंध अविशेषात, अग्नि के साथ संबंध का अविशेष रूप से होने से, यानी समान रूप से वो भी अग्नि से जुड़ रहा है, यात यामता दोष अपनिनिशय, यात यामता दोष को हटाने के लिए एतत् द्रव्य से पुरोडाशस्य आम्नानम् अर्थवत् भवति, इस द्रव्य का पुरोडाश का कथन सार्थक होता है। अपि च नेता इतः पुरोडाशम हविषो यामो अस्ति, न इतः इतः पुरोडाशम, दूर बाद बाद में फिर पुरोडाश हवि का याम है, समय नहीं है, इति वीप्सया इंद्रम पुरोडाशम आग्नेयात् भिन्नम दर्शयति, तो इंद्र पुरोडाश को आग्नेय पुरोडाश से भिन्न बता रहा है, तो भिन्नता हो गई वहां पर, देवता का भेद हो गया। आगे देवता अभाव इति चेत, कोई कहने लगे कि इसमें तो देवता का अभाव है, इसको कर्मांतर आप कैसे मानोगे, अभी तक जो पक्ष चल रहा था ना कर्मांतर का चल रहा था, तो उसने कहा कि देवता अभाव इति चेत, तो बोले नहीं देवता का अभाव नहीं है, मंत्रवर्णात, मंत्रवर्ण से ही देवता को ले लेंगे, अस्मिन् एव क्षणे, क्षणे का मतलब प्रकरणे, प्रोक्षण मंत्र, इसमें प्रोक्षण मंत्र भी पढ़ा गया है साथ में, मंत्रवर्ण से पता लग जाएगा, साक्षात उस कर्म से नहीं, उससे संबंधित और कोई कर्म चल रहा है, वहां कोई मंत्र पढ़ा गया उससे देवता का पता लग जाएगा, तो अस्मिन् एव क्षणे, क्षणे का मतलब प्रकरणे, प्रकरणे शब्द ज्यादा ठीक है, अस्मिन् एव प्रकरणे प्रोक्षण मंत्र, ये प्रोक्षण मंत्र है, कौन सा, जो आगे लिखा है ऐन्द्रमसी देवस्य त्वा सवितुः, ऐन्द्रमसी ये ऐन्द्र नाम आ गया देवता का, सवितुः प्रसवेश्विन और बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम इंद्राय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, ये इंद्राय, ये भी देवता का नाम आ गया, इंद्र देवता दो जगह आ गया, इति तो संप्रतिपन्न देव तत्वाच्च पयसा सह प्रदानम अस्येति, ये देवता संप्रतिपन्न है, देवता तो आ ही गया है, तो दूध के साथ में इसको प्रदान करना चाहिए, पयसा सह इस पुरोडाश को दूध के साथ में देना चाहिए, ये एक पक्ष है। प्रकरणाच्च मंत्रानुत्कर्षात, मंत्र अनुत्कर्षात प्रकरणम अपि अनुग्रीयते, और प्रकरण के कारण मंत्र का चूंकि अनुत्कर्ष है, मंत्र का उत्कर्ष नहीं किया जाएगा, मंत्र यहीं रहेगा, तो इसे प्रकरण का भी अनुग्रह होगा, क्योंकि उस प्रकरण में जो मंत्र पढ़ा गया है उसका प्रयोग वहीं होगा, दूसरी जगह नहीं आएगा, ये गुण बता रहे हैं, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांती कहता है। नवा सूत्र है, नवा अनामनानात, बोले कथन ठीक नहीं है, क्या नहीं है ठीक, नहीं वह कर्मांतर विधान, अब ये कर्मांतर का विधान नहीं है। क्यों? विद्याभावात, इसमें विधि का अभाव है, प्रोक्षण, प्रोक्षण की विधि का अभाव है, देवता भावात और देवता का भी अभाव है, इंद्र देवता का भी अभाव है, अल्प विराम दूसरा हेतु। तीसरा हेतु, मंत्र वर्ण से इतरेतराश्रय दोष दोषापत्ति है, और मंत्र वर्ण के इतरेतराश्रय के दोष की आपत्ति होने से कि हम किसके आधार पर मंत्र इसको मानेंगे। उस प्रकरण में से संबंधित कोई काम है उसमें मंत्र पढ़ा गया है, उस मंत्र में जो देवता कहा गया उसके आधार पर इसका देवता हम निश्चित कर रहे हैं, और कहीं प्रधान के आधार पर उस अंग के देवता का निश्चय करते हैं, तो ये तो कोई आपस में संबंधित है, इसके आधार पर उसको करते हैं, उसके आधार पर इसको करते हैं, तो ये इतरे तरह दोष के रूप में देख रहे हैं, और ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी। तो विद्या भावात, प्रोक्षण की विधि का अभाव है, देवता का अभाव है यानी इंद्र देवता का, और मंत्र वर्णस के इतरे आश्रय दोषापत्ति है। दारू पात्र से पाक्षिकत्वात, एक और हेतु दे रहे हैं कि जो दारू पात्र है वो पाक्षिक है, अगर नित्य होता तो फिर भी ये बात मानी जाती है कि दारू पात्र में की निंदा में हो गया, लेकिन हर जगह तो दारू पात्र है ही नहीं, तो दारू पात्र से जो पाक्षिकत्वात, अग्निमत्वस्य व अन्यत्र औपचारिकत्वात यात यामता यात यामा भावः, और जो अग्निमत्व है उसके अन्य जगह औपचारिक होने से, सामान्य रूप से कथन है बस, औपचारिक कथन है, तो यात याम का अभाव होता है। तो उसने पीछे दोष दिखाया था कि यात याम का दोष बताया उसमें, तो बोले इसमें यात याम का दोष नहीं बनेगा। प्रोक्षण मंत्र से द्यावा पृथिव्यनु मंत्रणवत उत्तरार्थत्व, जो प्रोक्षण मंत्र है, पूर्व पक्ष ने यह कहा था कि इस मंत्र का यही ग्रहण हो जाएगा तो प्रकरण की भी अर्थवत्ता होगी, उस पर कह रहा है कि प्रोक्षण जो मंत्र है उसका द्यावा पृथ्वी के अनुमंत्रण के समान, ये पूर्व तंत्र में आ चुका है दस पूर्ण मास में, द्यावा पृथ्वी के अनुमंत्रण के समान उत्तरार्थता है कि जहां वो देवता आएगा वहां इस मंत्र का उत्कर्ष हो जाएगा, यहां के लिए नहीं है वो आगे के लिए उसका उत्कर्ष हो जाएगा, इस प्रकरण से उठा के वहां जाएगा जहां वो देवता होगा, उत्कर्ष वहां पर होगा। तो जैसे द्यावा पृथ्वी का अनुमंत्रण है कि यहां दस पूर्ण मास में द्यावा पृथ्वी देवता ही नहीं है लेकिन मंत्र पढ़ा गया है, तो ये मंत्र आखिर फिर कहां जाएगा? उत्कर्ष हो गए जहां द्यावा पृथ्वी देवता होंगे, ऐसे इसका भी उत्कर्ष हो जाएगा। तस्मात पुरोडाश मुखानी वही हवींची इति आग्नेय वादः, ये दूसरा वाला व्यक्ति कह रहा है कि पुरोडाश मुख वाले ही हवि होती है, ये आग्नेय का वाद है। अग्नेय पुरोडाश मात्र पुरोडाश, मतलब साथ में पय नहीं होगा। अब इसमें तीसरा पक्ष जो है वो शाखांतर का है कि पुरोडाश मुखानी वही हवींची इति तैत्तिरीय वाक्य, में तैत्तिरीय शाखा का वाक्य है ये, जो पहले वाला था इंद्रम पुरोडाशम पैसा प्रदाने कुर्यात, ये बोधा है इनका था, ये जो आठवें सूत्र में दिया है ना इंद्रम पुरोडाशम पैसा प्रदाने कुर्यात, बोधा है इनका है, और ये जो है पुरोडाश मुखानी वही हवींशी, ये तैत्तिरीय का वाक्य है। तो ये पक्षांतर में कह रहे हैं, शाखांतर में, इति तैत्तिरीय वाक्यम पुरोडाश जाति मात्रम जाति मात्र अपेक्षम इति, ये जो पुरोडाश है जाति पुरोडाश जाति मात्र की अपेक्षा कर रहा है, कोई सा भी पुरोडाश हो। देवदानीयम एके सूत्रकारः सूत्रयन्ति, कुछ सूत्रकार इसको दो अवदान के संबंध में लेते हैं, देवदान क्या, एक पुरोडाश का और एक सन्नय्य का, तो सन्नय्य के प्रकरण में पुरोडाश का विधान किया गया, तो उसमें ये कह रहे हैं दोनों का ग्रहण होगा ऐसा कुछ सूत्रकार मानते हैं। तेन पूर्व पक्षे नान्तः, तो ये पूर्व पक्षेण अंतः, मतलब ये पूर्व पक्ष वाले नहीं है, ये सिद्धांत पक्षी है, साथ साथ में लेना, क्योंकि इसको पूर्व पक्ष में भी डाला जा सकता है क्योंकि सिद्धांत पक्ष से भिन्न जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये पढ़ा जाता हुआ भी पूर्व पक्ष का सिद्धांत नहीं मानना चाहिए इसको, इसको सिद्धांत पक्ष में ही एक भेद मानना चाहिए, एक ऋषि और के द्वारा ये कथन किया गया है। अगला अधिकरण छठा, इसमें एक वैमृत दृष्टि होती है, वैमृत दृष्टि ये दशपूर्ण मास पौर्णमासी में उसके प्रसंग में दशपूर्ण मास के प्रसंग में आई हुई है, पहले ये चर्चा हमारी 4:3:32 में चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 32वां सूत्र वहां पर भी आई है, और 10वें अध्याय के 8वें पाद में 10:8:9 अधिकरण 17वां सूत्र वहां पर भी ये चर्चा आई है 10:8:9:17। तो ये वैमृदेष्टि है, तो वैमृदो भिन्न तंत्र एवं, वैमृत का जो तंत्र वो भिन्न तंत्र वाला है, न समान तंत्र, समान तंत्र वाला नहीं है, दशपूर्ण मास के समान तंत्र वाला नहीं है कि दशपूर्ण मास में जो हो गया तो वैमृत का भी हो गया, वही मान लिया गया, एक ही जगह किया और उसका भी मान लिया गया। वहां चौथे अध्याय में एक प्रसंग आया था कि वैमृदेष्टि इसका अंग है, दर्शेष्टि का, पूर्णमासेष्टि का अंग है, ये वैमृदेष्टि पूर्णमासेष्टि का अंग है, अंग के रूप में वहां सिद्ध किया गया था, अंग है या कर्मांतर है ऐसी कुछ चर्चा है वहां पर। तो उसमें सिद्धांत पक्ष है कि ये उसका अंग है, पूर्णमासी का अंग है ये। लेकिन अंग होते हुए अगला प्रश्न ये है कि ये जो वैमृदेष्टि है ये तंत्र है या पृथक इसके कर्म किए जाते हैं, तंत्र है मतलब पूर्णमासेष्टि में जो हो गया उसी से इसका भी चल जाएगा, या इसके लिए अलग करना होगा, यही प्रसंग है। देखिए छठाधिकरण 10वां सूत्र, समान तंत्रो वैमृत पौर्णमास्या अल्प विराम पैसा तुल्यवत श्रूयते। इसमें इन्होंने सिद्धांत ही लिखा हुआ है लेकिन ये पूर्व पक्षी का है सूत्र, संशोधन कर लिया। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि वैमृदेष्टि जो है ये समान तंत्र वाली है, पौर्णमासी से एक ही से काम चलेगा दोनों जगह, क्यों, पैसा तुल्यवत श्रूयते, दूध के कारण वो तुल्य सुनी जाती है, वहां भी होता है यहां भी होता है। भाष्य देखिए, पौर्णमास्याम अंगम वैमृतः, वैमृदेष्टि जो है ये वैमृत जो है इंद्र का विशेषण है, तो ये वैमृदेष्टि है ये पौर्णमासी में अंग है, ये तो पहले सिद्ध हो चुका है चौथे अध्याय में, उसको उद्धृत किया केवल। अब आगे प्रश्न है, सकिम पौर्णमास्या समान तंत्र उत भिन्न तंत्र, पौर्णमासी से समान तंत्र वाला है या भिन्न तंत्र वाला, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है समान तंत्र इति, कुतः पैसा तुल्यवत श्रूयते, ये सूत्र में जो उदाहरण दिया गया उसको उत्तरित किया। आगे कहते हैं, पैसश्च समान तंत्रम अमावास्येन अमावास्येन सह, ये जो पय है ये समान तंत्र है अमावस्या के साथ में, तो वैसे तो इसको पौर्णमासी का तंत्र कहा गया, पौर्ण अमावस्या के साथ भी इसको जोड़ते हुए आगे बता रहे हैं। पयसश्च समान तंत्रम अमावास्येन सह, ननु कथम, तो कहते हैं वैमृदः पूर्णमासे अनुनिर्वाप्यो भवति, वैमृत जो है वो पूर्णमास में अनुनिर्वाप्य होता है, उसके बाद में उसका निर्वाप किया जाता है। तेन पूर्णमास सैन्द्र अल्प विराम, पूर्णमास जो है वो सैन्द्र इंद्र देवता के साथ होता है, ऐन्द्रम दधि अमावस्यायाम तेन अमावस्या सैन्द्र, और फिर ऐन्द्र दधि अमावस्या में होता है इसलिए अमावस्या भी सैन्द्र होती है, सैन्द्र होती है। तो सैन्द्र इति तुल्यवत आमनानात, तो ये समान इसका कथन होता है, जैसे सनाइय में होता है वही देवता होते हैं तो मिला करके दे देते हैं, ऐसे यहां पर भी तुल्यवत कथन किया गया है, प्रयोग प्राशुभावाच्य, और यदि दोनों का तंत्र के रूप में मानेंगे तो प्रयोग प्राशुभाव होगा, शीघ्र ही कर भी पाएंगे। इस पर सिद्धांत कह रहा है, संस्थाप्येति कथम, बोले संस्थाप्य ये शब्द कैसे आ गया, ये संस्थाप्य जो है, आप पहले पाद का 16वां सूत्र देखिए पृष्ठ संख्या 7, तो 16वें सूत्र में क्या, सात तदप वर्गे क्रियेत यथा संस्थाप्य पौर्णमासी वैमृदम अनुनिर्वपति थी, तो ये जो संस्थाप्य पौर्णमासी वैमृदम ये वचन वहां पर उद्धृत किया गया था वही वाक्य, तो यहां जो ये संस्थाप्य लिखा है उसकी तरफ ये संकेत कर रहे हैं, क्या कह रहा है ये सिद्धांत, कह रहा है संस्थाप्य इति कथम, बोले अगर आप उसी का तंत्र मानोगे तो यहां पर तो संस्थाप्य है, संस्थाप्य मतलब समाप्त करके, तो पूर्णमासी को समाप्त करके जब वैमृदेष्टि की जा रही है तो तंत्र कैसे हो सकती है, तो संस्थाप्य इति कथम, तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है प्रधान हवि निर्देश वयम, बोले जो संस्थाप्य है ना प्रधान हवि का निर्देश है, केवल प्रधान हवि को दे करके पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पूरी तरह समाप्त हो जाता तब तो फिर व्यमृदेष्टि करते तो तंत्र हो ही नहीं सकता था, तो बोले तो केवल प्रधान हवि का कथन है संस्थाप्य, बाकी बचा हुआ है उसी के साथ साथ व्यमृदेष्टि होगी और तंत्र फिर भी हो सकता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा प्रधान हवि निर्देशोयम उस, और फिर इस पे कहते हैं पौर्णमासी पौर्णमासीम इति द्वितीयाश्रुते है, क्यों ऐसा मान रहे हैं प्रधान का, बोले पौर्णमासीम ये जो शब्द है उसमें द्वितीय का श्रवण हो रहा है, वही वहां पर क्या था संस्थाप्य पौर्णमासीम, पौर्णमासी को समाप्त करके, तो पौर्णमासी मतलब उसकी प्रधान आहुति, तस्मात समान तंत्र इति प्राप्त है, इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा इसमें तंत्र होगा समान तंत्र होगा, इस पर सिद्धांति कहता है ग्यारहवां सूत्र। इष्टवे त्यपवृच्य विधाना नाना तंत्रम स्यात्, इष्टवा इति अपवृच्य, इष्टवा यजन करके ऐसा कह करके फिर उसको हटा करके विधान किया गया इसलिए नाना तंत्रम स्यात्, भिन्न भिन्न तंत्र वाला ये होना चाहिए। भाष्य में कहा सब वैमृधो नाना तंत्र स्यात्, वैमृदेष्टि जो है उससे भिन्न तंत्र वाली होनी चाहिए, क्यों वचन दे रहे हैं सबई पौर्णमासेन हविष्ट्वा अनुनिर्वाप्यः हविषा इष्ट्वा हविशेष्ट्वा हविषा इष्ट्वा, तो स स का मतलब है वैमृधा, पौर्णमास से पौर्णमासेन हविषा, पौर्णमास हवि से यजन करके फिर अनुनिर्वाप्य होती है, इति अपवृज्य विधाना, यानी पौर्णमासी के हो जाने के बाद इसका विधान किया जा रहा है। तृतीय निर्देशात प्रयोगोत्तर कालता वैमृधस्य, चूंकि पौर्णमासेन ये तृतीया का निर्देश है इसलिए वैमृत की प्रयोगोत्तर कालता है, उस अमावस्या के पौर्णमासी के प्रयोग के बाद में वैमृत होगा। प्रयोगानंतर्यात नाना तंत्रत्वम, प्रयोग आनंतर्यात क्योंकि ये प्रयोग के बाद में है यानी पौर्णमासी के बाद में है इसलिए नाना तंत्रत्व होगा। इंद्रवत्ता च तुल्या अल्पविराम, हाँ इंद्रवत्ता तुल्य है उसमें भी इंद्र है यहाँ पर भी इंद्र है, समान तंत्रता तुल्यत्वम कुतोह प्रधानयो इति, ये प्रश्न कर रहा है काकुध्वनि से प्रधानयो समान तंत्र तुल्यत्वम कुतः, जो प्रधान होते हैं उनमें समान तंत्र तुल्यता कहाँ से होती है, यानी नहीं होती है, अगर प्रधान में भी समान तंत्र होता तो फिर भेदी क्या हुआ, दो प्रधान है तो उसमें तो भिन्नता होगी समान तंत्रता नहीं होगी, तो समान तंत्र तुल्यत्वम कुतोह प्रधानयो रीति, प्रधान में समान तंत्र तुल्यता नहीं होगी अर्थात भिन्न भिन्न भिन्न तंत्रता ही होती है। और कहा अपीच दक्षिणा भेदात, और दोनों की दक्षिणा में भी भेद है, इससे भी पता लगता है कि तंत्रता नहीं है, इसको आगे सूत्र से कहा बारहवां सूत्र है दक्षिणा भेदाच तत्र यक्नुयात तद्दत्यात, ये छक्नुयात तत्त्यात, यहां पर क्या है कि जो समर्थ हो जो दे सके वो दे दे, ये भिन्न कही गई है, जो पहले से निर्धारित है उससे भिन्न है, जो दे सकते हो वो दे दो, तो कई बार मुख्य कार्य का वेतन निश्चित होता है वो देते हैं फिर छोटा मोटा कार्य और कह देते कर लेते हैं, बोले इसका क्या दक्षिणा होगी, बोले कुछ भी दे दो जो इच्छा हो दे दो कोई बात नहीं जो इच्छा हो दे दो, ये छक्नुयात तत्त्यात इति भेदे न, ये जो भेदे न है इसको ये जुट जाएगा तृतीय एक वचन, इति भेदे न दक्षिणाम नानम, भेद रूप में भेद के द्वारा दक्षिणा का कथन करना भिन्न तंत्रत्वे अवकल्पते, जब ये भिन्न तंत्र होंगे तभी ये संगत लग पाएगा। आगे संस्थाप्य पौर्णमासीम इति द्वितीय श्रुति रवि, ये जो पौर्णमासीम है ये जो द्वितीय श्रुति है ये भी संस्थाप्य इति अनेन एक वाक्यत्व प्रतिपद्यमाना प्रयोग विषयत्व एव प्रतिपद्यते, इसके साथ एक वाक्यता को प्राप्त होती है पौर्णमासीम संस्थाप्य, ऐसे एक वाक्यत्व हो उसे प्रतिपद्यमान होती हुई प्रयोग विषयत्व को ही प्राप्त होती है, यानी पूरा प्रयोग समाप्त करके केवल प्रधान को नहीं वो पूरा प्रयोग विषय ही समाप्त हो जाएगा। अब इसमें एक और वैमृत से संबंधित ही प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये पौर्णमासी का अंग है वैमृत, तो पौर्णमासी का नियत अंग है या अनियत अंग है। नियत अंग तो ये हुआ कि पौर्णमासी होगी तो वो अवश्य होगा, नियत है, और एक है कि नियत अंग नहीं है, तो इसमें भी शंका उठाई गई है। तो इसमें सिद्धांत पक्ष यह है कि वैमृत हो यदि उपबंधात अनित्य एवा, वैमृत जो है वहां पर यदि शब्द का उपबंध होने के कारण से यदि शब्द पढ़ा गया है, इसलिए यह अनियत ही है, अनित्य है। अगर यदि शब्द नहीं होता तो उसका नियत संबंध होता, नित्य संबंध होता। भाष्य सकिम पौर्णमास्या नियतम अंगम उत अनियतम इति। तो ये पौर्णमासी का नियत अंग है अथवा अनियत है। किम युक्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे नियतम अंगम इति, कुतः निमित्तोपबंधम अंतरेण अंगत्वस्य श्रूयमाणत्वात्। निमित्त के उपबंध के बिना, निमित्त का मतलब है कोई कारण, उसके बिना ही अंगत्व सुना जा रहा है, इससे पता लगता है कि वो नित्य होगा। जो नैमित्तिक होता है वो अनित्य होता है। अब यहां निमित्त को सुना नहीं जा रहा है तो ये नित्य होगा, ऐसा हेतु रख रहा है पूर्व पक्षी। निमित्त को सुना नहीं जा रहा है तो निमित्तोपबंधम अंतरेण अंगत्व से श्रूयमाणत्वात् आघारादिवत आघारादि के समान। तो ये सूत्र है तेरहवां, सनित्यो यथा अन्यानी अंगानी। वैमृत भी पौर्णमासेष्टि का नियत अंग है, जैसे कि अन्य अंग भी नियत है आघारादि। इस पर सिद्धांती कहता है चौदहवां सूत्र, न वा विप्रतिषेधात्, ये कथन ठीक नहीं है, न विप्रतिषेध होने से, विरोध होने से। क्या नैव वैमृतो नियतम अंगम, वैमृत उसका नियत अंग नहीं है, कुतः विप्रतिषेधात, विरोध आने से। किससे विरोध आने से, तो यदि शब्दात नियतत्वम विप्रतिषिद्धम, क्योंकि वहां पर यदि शब्द पढ़ा गया है इस कारण से नियतत्व उसके विरुद्ध जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, पुस्तक में लीजिए, यदि भुंजीत स्नायात, अगर खाए तो नहाए, यदि खाए तो नहाए इत्युक्ते। अब इसमें भोजन नियत है या नहीं है, भोजन नियत है या स्नान नियत है, यदि खाए तो स्नान करे, यदि भोजन करना है तो पैसे चुकाए, दुकान वाला बोलेगा खाना खाना है तो पैसे चुकाओ, तो इसमें क्या नियत है, पैसे चुकाना नियत है कब, अगर ले हो तो, लेकिन लेना या खाना वो तो नियत नहीं है। तो यदि शब्द से पता लगता है ये अनियत है। यदि भुंजीता स्नायात इत्युक्ते न भोजनम नियतम गम्यते तद्वत अत्रापि, तम यदि निर्वपेत, ये वचन दिया है, तम यदि निर्वपेत, यदि आ जाए। अगला वाक्य देखिए, यहां पर यदग्रे लिखा हुआ है, तो इसमें यदि अग्रे, तो इसमें यद्यग्रे ऐसा करना है, द में यह जोड़ लीजिए या द को आधा कर दीजिए हलंत और एक यह जोड़ दीजिए बीच में, यदि अग्रे निरूप्य दीर्घ कर लीजिए, यदि यद्यग्रे निरूप्य नानुनिर्वपेत अमृत एवैनम अभिसंभजेत। तो यदि अग्रे निरूप्य न अनुनिर्वपेत, तो पहले तो उसको निरूपण कर दिया और फिर अनुनिरूप न करे तो अमृत ही उसको जाने पाए। इति निंदार्थ वादात, ये निंदा है, पहले तो संकल्प ले लिया फिर किया नहीं। यथा लोके, जैसे कि लोक में देखा जाता है, यदि देवदत्तो अग्रे प्रतिपत्तिम विधाय विधाय अकस्मात, ये क्या भी लेना है, अकस्मात नेदानीम कुरुते अल्प विराम ततो दह्यते हृदयम। जैसे कोई देवदत्त या कोई भी व्यक्ति है, पहले तो प्रतिपत्ति कर ले यानी स्वीकार कर ले, हां कर दे, और फिर अकस्मात फिर करता नहीं है उसको, तो ततो दह्यते हृदयम, तो हृदय हमारा जल जाता है, यानी हमारे को कष्ट होता है ना, उसने पहले कहा था कि मैं करूंगा और फिर अकस्मात क्या नहीं करता है उसको। इत्युक्ते ऐसा कहने पर प्रथमम प्रतिपद्य अकरणम अपि मनसः दुखात्मकम एव विभाव्यते। तो पहले स्वीकार करके फिर उसका मन से भी अकरण दुख रूप में जाना जाता है। उसके लिए और कह रहे हैं, या पूर्वम आहुति भाजो देवता ता अनुध्यायिनी ही करोती। तो जो पहले आहुति की भाग वाली देवता होती हैं, आहुति भाग कर देता है कि आपके लिए आहुति दी जाएगी, तो ता अनुध्यायिनी करोती, इससे ता मतलब वो द्वितीय बहुवचन है, उनको देवताओं को अनुध्यायिनी कर देता है, वो हमारा ध्यान करने लग जाती है, वो हमारा ध्यान करने लग जाती है। हमने किसी को कह दिया कि भाई आपको ये देंगे, ये सुविधा देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अनुध्यान आ जाएगा उनका, वो हमारे प्रति आशान्वित होंगे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये देंगे, ये धन देंगे, ये पद देंगे, ये भोजन देंगे, तो अनुध्याय ही नहीं कर देते हम। पहले से किसी गांव में बोल करके आ गए तो भाई आपको सबको भोजन होगा आगे, तो जब हम बोल करके आ गए तो हमने उनको क्या कर दिया, अनुध्याय नहीं कर दिया, वो हमारा चिंतन करने लग जाएंगे, और अब हम मना कर दें तो ये दोष माना जाएगा। या पूर्वम आहुति भाजो देवता ता अनुध्यायिनी करोती इति, पूर्वम आहुति संबंधे सति अनुध्यायिनी वचनम। तो पहले आहुति का संबंध होने से या अनुध्यायिनी का वचन है, इतरता भागिनी अनुध्यानम नैव निवर्तेता है, मेरी समझ यहां पर निर्वर्तेता, नैव निर्वर्तेता, नहीं तो भागिनी अनुध्यानम नैव निर्वर्तेता। तो भागिनी का अनुध्यान, जैसे पूर्व आहुति भाजो, भाज मतलब ये भागिनी, उसका अनुध्यान निर्वर्तित नहीं होगा, अनुध्यान होगा ही नहीं। अनुध्यान की बात आई है मतलब पहले उसने भागी कर दिया है उसको। इति आरब्धस्य अपरित्याग वचनम नित्ये विप्रतिषिद्धम। तो जो आरब्धव्य है उसके अपरित्याग का वचन नित्य में तो विप्रतिषिद्ध है, तस्मात अनियमा प्रक्रमायति। जो नित्य है उसके अपरित्याग का कथन ये संगत नहीं होगा, आरब्धव्य के नित्य में अपरित्याग का वचन, वो नित्य है पता है फिर भी कहें कि इसको छोड़ नहीं सकते आप, वो विप्रतिषिद्ध होगा। आरब्धस्य अपरित्याग वचनम नित्य विप्रतिषिद्धम तस्मात अनियमा प्रक्रमायति। ये जो प्रक्रम होगा, प्रारंभ होगा, वो अनियत होगा, आगे और स्पष्ट होगा। आठवां अधिकरण, यदि एतान आलभेत, ये विपरीत अल्पविराम में, इति एतेन व्याख्यातम। यहां पर भी ये यदि शब्द है, यद्येतान आलभेत, यदि शब्द के आधार पर वहां अनियतता को बता रहे हैं। तो बोले अग्नौ, अग्नि के विषय में ये कहा गया, यदि एतान आलभेत वायव्यस्य व शिर उपदध्यात, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इति, तो किम पशुआलंभो नित्य उत अनित्य इति संदेह। जो पशु का आलंभन है वो नित्य है या अनित्य है, इसमें संदेह होने पर एतेन व्याख्यातम, ये जो पिछला अधिकरण था उसी की तरह व्याख्यात कर लेना, व्याख्यान कर लेना चाहिए। इति अनंतराधिकरणाति देशोयम, अनंतर अधिकरण का अतिदेश है। कैसे, पूर्वोत्तर पक्षौ तौ एव अत्रापि, जो पूर्व उत्तर पक्ष है वो यहां पर भी है। पूर्वस्मिन् वाक्ये न्याये दृष्टांत सूत्रम एतदिति, पूर्व पहले वाले वाक्य में जो न्याय था उसी के ये दृष्टांत सूत्र है एक तरह से, उसके साथ यहां भी कर सकते हैं, उसके जैसे जैसे यहां है वैसे वहां है, अथवा इसको समझने के लिए उसको भी ले सकते हैं। यदि एतान आलभेत इति अनियतेन पश्वालंभेन व्याख्यातम, अनियत पश्वालंभ के द्वारा व्याख्यात कर दिया। यदि एतान आलभेत वैमृतस्य अनित्यत्वम्, वैमृत का यहां पर अनित्यत्व कहा गया है। किसी प्रसंग में एक और अधिकरण ले रहे हैं, ये नवा अधिकरण, इसमें वैमृत आरंभ, वैमृत का जो आरंभ है, प्रारंभ किया जाना है, वो आधानानंतर पौर्णमास्याम एव इति, आधान के बाद में जो पहली पौर्णमास सृष्टि की जाती है उसमें ही, पौर्णमासी में ही एव इति, उसी में हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आधान के अनंतर जो पहली पौर्णमासी है उसी में ये किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाद में भी जो पौर्णमासी है वहां पर भी की जा सकती है, उसका आरंभ, वैमृत का आरंभ, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है अग्र शब्द पौर्णमासी अधिकुरुते तत्र ही आमनाथ, जो अग्र शब्द है ये पौर्णमासी का अधिग्रहण कर रहा है तो वहां पर वो पढ़ा गया है, तो वो ये तो कह रहे हैं पहले वाले में ही होना चाहिए। तो वैमृध एव संधीयते किम आदौ एव अस्य विकल्पः अल्पविराम उत यदा कदाच उपक्रम्य नोत्सृष्टव्य इति। तो बोले इसमें जो वैमृध में अनियतता है वो किस बात की है कि किम आदौ एव अस्य विकल्पः, कि प्रथम पौर्णमासी का पौर्णमास का जो याग है उसी में विकल्प है, उसमें करें या ना करें, केवल आरंभ का अनियम है इतना ही है, अथवा यदा कदाच उपक्रम्य के पहले में या उसके अनंतर किसी में आरंभ करके और फिर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आरंभ में ही विकल्प है कि आरंभ करें या ना करें, आरंभ किया है तो फिर तो वो नियत में बन जाएगा। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे आदौ एव विकल्प है, इति प्रारंभ में ही केवल इसका विकल्प है। कुतः उसके लिए वचन है ये यत्यग्रे निरूपे, पहले भी वचन आया था ये विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए और द को हलंत कर लीजिए और उसके बाद में यह जोड़ लिए, यदि अग्रे निरूपे यत्यग्रे निरूपे यत्यग्रे निरूप्य इति अग्र शब्देन अधिकार सामर्थ्यात आधानानंतरा पौर्णमासी उच्यते। यदि अग्रे निरूपे, अग्रे शब्द के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें अधिकार के सामर्थ्य से आधान के अनंतर जो पौर्णमासी है प्रथम उसी को कहा जा रहा है। प्रकृतत्वाच और प्रकृति वही है, प्रकृता ही सा प्रकृत है वो पौर्णमासी, कर्मणः तनाम तत्र आमनानाथ, क्योंकि कर्म का वहां पर नाम पढ़ा गया है, कथन किया गया है। तस्मात आदौ एव विकल्पः इत्येवं प्राप्य ब्रूमः। तो पूर्व पक्षी का मत है कि आदि वाले में विकल्प होगा बस, उसके बाद तो नित्यता ही रहेगी। इस पर सिद्धांति कहता है प्रक्रमवादो वा वैमृतस्य अनित्यत्वात्, वैमृत के अनित्य होने से प्रक्रम का वाद है। प्रक्रम का वाद मतलब प्रक्रम कहते हैं करोमि इति संकल्प, मैं करूंगा करता हूं ये जो संकल्प है वो प्रक्रम कहलाता है प्रारंभ का, इसमें वैमृत का अनित्यत्व है अल्पविराम। यथा अग्रे कृत्वा नेदानिम करोति इति, जो पहले करके और अब नहीं कर रहा है। देखो इसमें अनियतता क्या, एक तो है कि प्रारंभ ही नहीं करें, प्रारंभ करें या ना करें ये विकल्प है, कहीं पर भी प्रारंभ करे या ना करे वैमृत को। दूसरा है कि कहीं से भी प्रारंभ करें, प्रारंभ तो करना है, पहले में क्या था विकल्प, प्रारंभ करे या ना करे, वैमृत दृष्टि का प्रारंभ करे या ना करे। दूसरा है कि कहीं से भी प्रारंभ करें, इसका मतलब हुआ प्रारंभ तो करना है लेकिन कहां से प्रारंभ करना है ये नियत नहीं है। आरंभ करने में अनियतता नहीं है, आरंभ तो करना है लेकिन कहां आरंभ करना है उसमें अनियतता, अर्थात कहीं से भी आरंभ करें लेकिन आरंभ करने पर ना छोड़े, आरंभ करने पर फिर नहीं छोड़े, आरंभ नहीं किया कोई बात नहीं, आरंभ किया तो फिर नहीं छोड़े। वैसे देखिए अन्य तत्वात वैमृतस्य उपक्रमात पौर्णमासी प्रकरणाच अधिकार शब्द अग्र शब्द पौर्णमास्य। वैमृत का जो उपक्रम है उसके अनियत होने से और पौर्णमासी का चूंकि प्रकरण है उसका अधिकार है इसलिए अग्र शब्द पौर्णमासी के लिए आएगा। वाक्य सामर्थ्यात वाक्येन अग्रे निरूप्य इति वैमृत निर्वापो ही संपद्यते प्रक्रमात्। ये अग्रे निरूप्य जो है ये विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, वाक्य के सामर्थ्य से देखो ऊपर तो क्या कहा था इन्होंने वैमृतस्य उपक्रमात् पौर्णमासी प्रकरणाच्च, वो तो था प्रकरण का, अब ये वाक्य का बोल रहे हैं। तो वाक्य सामर्थ्यात वाक्येन, वाक्य से क्या अग्रे निरूप्य इति वैमृत निर्वापो ही संपद्यते प्रक्रमात्। वैमृत का निर्वाप यहां पर संबद्ध होता है प्रक्रम से। पौर्णमासी प्रकरणाच्च वाक्यम बलवत्तरम, और पौर्णमासी के प्रकरण की अपेक्षा ये वाक्य बलवत्तर है, प्रकरण से वाक्य बलवान होता है, एक बात हुई। आगे कहते हैं श्रुत्याच कर्म योगो अभिसंबद्धते अल्पविराम, और श्रुति से भी यहां पर कर्म का योग संबद्ध हो रहा है लक्षणया काल, और काल का संबंध तो यहां पर लक्षणा से हो रहा है, और श्रुति लक्षणातो ज्यायसी, श्रुति लक्षणा से बलवती है। तस्मात यदा कदाच उपक्रम्य नोत्सष्टव्यमिति, ये सिद्धांत पक्ष क्या है, यदा कदाच उपक्रम्य, कहीं से भी उपक्रम करोगे मेरे दृष्टि का, आवश्यक नहीं कि पहले से करो बाद में, लेकिन उसके बाद में छोड़ना नहीं है उसको, फिर तो लगातार चलना है। तो यह तस्मात यदा कदाच उपक्रम्य नोत्सष्टव्यम, ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन।